shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. میرے ساتھ پڑھتے جاؤ جی. اللہم آنس باشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعل لی امام و نور و ہدوں و رحمہ، اللہم ذکرنی من ما نسیت و علمنی من ما جہلتو، وارزقنی تلاوت وانا اللیل وانا النهار، واجعل لی حجت یا رب العالمین. پھر آؤ جی، اچھا ابتدا سے آؤ نا جی، شروع کر کھڑو، اچھا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آئیے بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہم نے بارہ کے لیے کہا تھا نا، تو بارہ پہ ماشاء اللہ ختم ہو گیا. آپ کسی بزرگ کو دعا کرائیں نا جی، یار اسناد بعد میں تسلیم کر لو. پہلے ہمارا یہ رواج ہے کہ نہیں، ہم بعد میں کرتے ہیں بیان. بیان کرو، یہ نئی بدعت نہ نکالو. پہلے ہم نے کی نہیں کی تھی تقسیم، یہ بھی وہاں پہنچا دوں گی. shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shaheed-e-islam.com.